Четвертий розділ. Ой, копала баба грядку на квіти біленькі, старим дідом жартували так, як молоденькі. Це з її пісень. Дідо наш був чоловік маючий, поважний, а тато – пияк і молодечник. Що дід за життя надбав, тато по його смерті пропив. Дід шевчив, бувало, нанесуть йому чобіт, черевиків, патинків, а дід лише б'є та й б'є клевцем. Шиє та й шиє дратвою. Сусідів найбільше любив Михася Зеленчука, коли той приходив на вечорниці. Ми малі повилазимо на піч, позапорпуємо ноги в просо, та й слухаємо, як Михась бандики гне. Коли він починає оповідати про свої пригоди, то ми всі лягаємо за сміху. Дід його питає, «Чого ти, Михась, вчора до нас не приходив?» «То я йшов до вас», – він шепелявив дуже, «але вернувся з-під брами». «Та чому ти вернувся?» «Цьорт у вас і вулиці стояв, такий як бугай цьорт, ноги волохаті, як у цапа, очі заром кліпають, брови такі як сітка, а роги ніби однорічної телицьки. Я перехрестився, а то зникло, лише вітер засумів попри мене. Я збоявся далі йти». Баба Параска сплювала, хрестилася. Дід Федь сопів, а ми з печі позирали на вікно, чи той лукаві ріжки нам не показує. У нас перед Новим роком Маланка з Василем ходила, і там була смерть, ведмідь, циган з циганкою, Бузьок, дід, воїн, коза і чорт. Хлопці машкари собі робили з чорного паперу, козячі роги причіпали, хвости з дроту та клоча. Самі хлопці ходили. За Маланку хлопець, за циганку теж хлопець. Був жид жидівкою, тепер кажуть єврей. А тоді жид був би до суду подав за образу гонору, якби його євреєм назвав. Все змінюється. Маланки щедрували, танцювали. «Ти, Михасю, певне б став здрів», – казав дід Федь. «Ніби я не знаю, що таке пес». «Пес такий, як вовк. Торік ішов я до млина та й здибав на ріці вовка. Стоїть собі серед ріки на кризі, світить на мене очима, іклами сіце, пропав я. Якби знати, що він буде там стояти, то я би палицю взяв. А він уже викризовується, хоче на мене скакати. Добре, що я мав місок. Він мені до горла раз, а я місок вперед, а вовку місок. Я добре зав'язую гицьку, беру добрий дручок і так його в мішку молочу, що молочу, молочу, що молочу. Чую, а він уже не дихає. «Били!» – кричу я з печі. А ті з бабою так сміються, аж ногами совають. А Михась мовчить і курить. Він так курив, що хату бувало геть задимить. Дід каже Михасю, «Понеси мені дроту, най пороблю сильця на зайців та понакладаю, бо в саду геть щепи побгризали». А Михась уже має зачіпку говорити інше. «Принесу вам на наску, бо ви добрий чоловік. Але я вам таке скажу. Заєць то є хитрун. Я малим щодня заєць м'ясо їв. Як кучохвостий мені на очі попався, то вже мій. Я був такий, як вітер. Пускаюся, біжу за ним, а заєць змучиться, пистить, а захлинається. Упаде до землі, а я за вуха та й несу додому на обід». Баба Параска вже дихати не може, душиться від сміху. Тоді каже, «Михасю, ти, напевне, так бігав за зайцем, як колись їжак з лисом у касті. Їжаки зробили собі гніздо на нас і стодолі. Сікаю, що їжак коле, а мене їжак ніколи ся не поколов. Я погладжу його рукою, а їжак колючки втягне всередину, як слимак різке. А зверху їжака така скірочка гладенька, як Вася Лисина на наску. Показує пальцем на дідову лису голову. Дід як глипне на Михася, аж тому недобре зробиться». Михась тоді мовчить. Але він довго не міг мовчати, та й баба не давала йому мовчати. Починала про погоду, про се, про анте. Згадувала, як вода Гаврилову хату забрала, як панський млин поплив. А Михась, тоді як вода млин забирала, я побіг дивитися. Спочатку дах поплив, а потім стіни. А в Мельника були два пси, як целюки великі. Я собі подумав, ого, вже їм буде ацентой, сего світа на тамтой. А вони сироди повискакували з води на млинський камінь. Я дивлюся, вода той камінь несе, а Мельнику і пси стоять собі на камені і муку лезуть. Баба ще й підтакує Михасеві. Голодні, бідака, були. Я той камінь пам'ятаю, я ходила туди гречку на крупи дерти. Ей, що тепер за грецька? У нас не хоче родитися грецька. Коли мої тато привізку злузили на цехах, то привезли такого насіння грецьки, що як посіяли, а мама вийшли зяти, то три серпи зламали, потім взяли одне стебло. А то я розумію, що то грецька. Михась любив до корчми забігти. Естерка-єврейка наливала йому килишок горівки і говорила, ану збреши щось, регімент-брехач. Естерка дуже любила слухати його небилиці. Він знав їх багато. Я колись собі нагадаю, ще розкажу вам кілька Михасевих пригод. Їх був би не переслухав і за тиждень. Михась мав таку звичку, коли вип'є, то витирав губи рукавом і червонів. А коли брехав, то ніколи не червонів.